Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Արցախի հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված «Ճանաչենք մեր երկիրը» երիտասարդական հայրենաճանաչողական արշավը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից վերջերս իրականացրած ծրագրերից է Արագաստի անդրադարձը։ Նոյեմբերի 25-ը բացի Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան տարեդարձի խորհրդից Արցախի 60 երիտասարդի համար այլևս հիշվելու է նաև իբրև «Ճանաչենք մեր երկիրը» արշավի լուսավոր ծես՝ Դադիվանքի Սուրբ Աստվածածին վանական համալիրի երկրի նախագահի հետ հանդիպման, զինվորական վրանի աղոտ լույսի, փայտո վառարանի բորբոք կրակի, բնական, մշակութային, պատմական եւ աշխարհագրական միջավայրի անկեղծ զրույցի անմոռաց արարներով։ Քրիստոսի դարից հիշվող Դադիվանքի վանական համալիրում յուրաքանչյուրն իր մտքին ու երազանքներին տրված վիճակից կտրվում է հարցից. Այսօր ով է առաջին անգամ այցելել սրբավայր, պարզված ձերքերի առատությունից փառատվում է մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի աննկատ անհանգստությունը, արշավի ուղղությունը ճիշտ էր ընտրվել։ Արշավականների խմբում անծանոթ դեմքերը շատ են։ Ոմանց համար գյուտ է հազար անգամ լսված եկեղեցու շոշափելի ներկայությունը, որով հմայված ու տարված փորձում են պատկերացնել, ամբողջացնել, մտոք վերապրել, վերարժևորել շուրջ 2000-ամյա պատմության եւ պատմական իրադարձությունների վկաս քանչելիքի կենսագրությունը։ Կենսագիրները գրիչառնային, քարերը հաստատ կաղաղակեին։ Վանքի մեր օրեր հասած պատմությունը ծանոցում է պատմաբան, ազգագրագետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնի Քովանիսյանը։ Արագաստի միջոցով մենք այն փոխանցում ենք նաև մեր ունկնդիրներին, նրանց մասնակիցանելով եւ օրվա արշավին եւ հաղորդակից դարձնելով պատմական էքսկուրսին։ Դադիվանքի կառուցումը պատմիչները կապում են Թադեոս Առաքյալի 70 աշակերտներից մեկի Դադի անվան հետ, որը քարոշցություն է կատարել այս վայրերում, եւ ի պատիվ Դադիել կառուցվել է այս համալիրը, եւ ըստ հնագիտական տվյալների հենց Դադիի գերեզմանը գտնվում է այս վանական համալիրում։ Առաջին անգամ պատմագրության մեջ Դադիի մասին հիշատակել է Միխայիլ Ասորին իր ժամանակագրության մեջ, իսկ Դադիվանքը Դադոյի վանք անունով առաջին անգամ հիշատակվում է Մովսես Կաղանկատվացու պատմություն աղվանից աշխարհի աշխատության մեջ։ Վանական համալիրը նաև անվանել են Առաքելոց, իսկ Մխիթար Գոշը անվանում է Առաքելադիր։ 1143 թվականին վանական համալիրը ենթարկվում է Պարսիկ Չոլի Զորապետի ասպատակություններին, եւ ըստ Սամուել Անեցու աշխատության Դադիվանքը նույնպես ավերվում է, սակայն նույն դարի 1170-ական թվականներին այն ակտիվորեն վերականգնվում է Հաթերքի Կանվերին Խաչենի իշխանների կողմից եւ դառնում եպիսկոպոսանիստ առաջնորդանիստ կենտրոնը։ Եվ բուն եկեղեցին կաթողիկ եկեղեցին է, ամբողջ ճարտարապետական զարդը համարվում է կաթողիկ եկեղեցին, որը կառուցվել է Վերին Խաչենի կամ Հաթերքի իշխան Վախթանգի կնոջ Արզու Խաթունի կողմից 1214 թվականին։ Միջոց Արզու Խաթունը շատ նաև հայտնի ազնավորություններ եղել է ոչ միայն որպես Վախթանգ Խաչենացու կինը, այլ նաև Մահկանաբերդի Արծուրունների Սադուն Արծուրունու քույրը եւ Թիֆլիսի քաղաքագլուխ Ամիր Քուրդ Արծուրունու աղջիկը դուստրը։ Իսկ Ամիր Քուրդ Արծուրունին խնամիական կապերով կապված էր Զաքարյան հայտնի իշխանական տան հետ, եւ Սարգիս Զաքարյանի կինը Սահակադուխտը հենց Ամիր Քուրդ Արծուրունու եղել է քույրը։ Եվ ահա այդպիսի հայտնի իշխանական տնից էր Արզու Խաթունը, եւ նաեւ Արցախում ասեղնագործության հիմնադիրը եղել է հենց Արզու Խաթունը, եւ Կիրակոս Գանձակեցի պատմիչը նշում է, որ Դադիվանքի, Հաղպատի, Մակարավանքի եւ Նորգետիկ վանքի վարակույրները գործել են Արզու Խաթունի ստեղծած ասեղնագործական դպրոցում, և հիացմունքով է խոսում պատմիչը այդ վարագույրների մասին, նշելով, որ որպես արվեստի գործ համեմատում է բիբլիական Բասիլիսեի աշխատանքի հետ, որը հիշատակվում է Աստվածաշնչում։ Դադիվանքի մոտ 30 շինությունները կառուցվել են մինչև 9-րդ դար, հետագա դարերում մի քանի անգամ վերանորոգվել, հիմնանորոգվել են։ առանց տանիք եկեղեցին, Սուրբ Դադիի եկեղեցին է, կաթողիկեն կառուցվել է 1214-ին, փոքր գմբեթավոր եկեղեցին կառուցվել է 1190-ական թվականներին, մուտքի մոտ գտնվող խաչքարերի արձանագրություններից ենք իմանում, ժամատունը հստակ է թվին ՎՀԳ, Բուն հայոց թվականության ՎՀԳ։ Եթե մենք վերածում ենք թվերի, դառնում է 773, գումարում եք 551 Բուն հայոց տոմարը, ստացվում է, որ ժամատունը կառուցվել է 1224 թվականին։ Զանգակատունը բավականին վեհաշուկ տեսք ունի եւ նրա խաչքարերը համարվում են մեր խաչքարային մշակույթի գլուխգործոցներից մեկը։ Խաչքարերը ստեղծվել են, պատրաստվել են 1283 թվականին Տեր Աթանաս Վարդապետի պատվերով եւ ասեմ ձեզ, որ 19-րդ դարի վերջերքին թե անգլիա ցիները եւ թե ֆրանսացիները փորձ են արել այն գնել։ Մասնավորապես այն ժամանակվա թերթերից մշակը եւ բյուզանդիոնը նշում են, որ սկզբում անգլիացիները 1880-ական թվականներին դիմում են Ղարաբաղի հոգեվոր առաջնորդին 10,000 ոսկով ռուբլի։ Գումար են առաջարկում, որպես այդ երկու խաչքարերը տանեն Լոնդոնի բրիտանական թանգարանի համար, բայց բարեբախտաբար մերժում են ստանում, եւ նաեւ նույն փորձը 1887-90 թվականներին անում են ֆրանսիացիները նույնպես գնելու եւ լուվր տանելու նպատակով։ 1901 թվականի բյուզանդիոն թերթում գրվում է, որ մի ֆրանսիացի եկել է եւ ուզում է անպայման Դադիվանքի խաչքարերը գնել, սակայն փառք Աստծո, որ մեր այն ժամանակվա հոգեոր առաջնորդները ունեին ազգային մտածելակերպ եւ կտրականապես մերժում են մեր ազգային արժեքները իրենց պատմական վայրերից հեռացնելուն։ Տարածքը դարերի ընթացքում Դադիվանքի հովանավորությամբ կատարել է բազմագործառույթ նշանակություն՝ հոգևոր, մշակութային, պատմական, գաղափարական, ազգային, ազատագրական։ Ինչ որտեղ հավանաբար նաև մեր օգտին է, երբ մեր հարևանները խաշնարած են եւ հոտի համար արոտավայրերի խնդիրն են մշտապես փորձում լուծել։ Այլապես գուցե մենք այսօր մեկ կնդմիշտ անցյալով խոսեինք այն ամենի մասին, ինչի տերն ենք ու պահապանը։ Արցախյան շարժումը երջանիկ մի բարեբախտությամբ պահպանված սրբավայրը խաշնարածներից ազատագրելու առաքելություն իրականացրեց։ Մեր աչքի առաջ բանտված առաքելական շրջանի կոթողը հանգիստ շնչում է, թոթափում սպիները ազգասեր ու հայրենասեր բարերարների աջակցությամբ։ Եթե արշավականներից առաջին անգամ սրբավայր այցելած ուխտեկները հիանում էին համալիրի բազմախորհրդեությամբ, մնացածները հայմատում էին նախորդ ու արդեն վերջին այցելության ընթացքում ակնառու շինարարության եւ բարենորոգման տարբերությունները։ 2016 թվականի հունվարից կանոնավոր գործող Վանքի հոգևոր հովիվը Տեր Հովանես Քահանա Հովանիսյանը նախագահ Բակո Սահակյանի եւ արշավականների համար ներկայացնում է Սուրբ Նշան Եկեղեցու եզակի որմնանկարները ավետարանական դրվագներով, որոնք իրենց նախնական տեսքով մեզ են վերադարձրել իտալացի մասնագետները։ Սուրբ Նշանում ներկայացյալ ժողովուրդը քահանայի հետ հնչեցրեց տերունական աղոթքը, Տեր Հայրը պահպանիչ կարդաց։ Արշավը նվիրված էր Արցախի Հանրապետության 25-րդ տարեդարձին եւ աղոթք բարձրացվեց ազատագրական պայքարի մեր բոլոր նահատակների հոգիների փրկության համար։ Քրիստոս որդի Աստծո անոխակալ եւ բարեգութ գտա քոր արչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցյալ ծառայից եւ աղնոց քոց եւս առավել հիշյատեր ըս հոգիսն արցախյան ազատագրական պայքարի զոհված ազատամարտիկների հիշի հավուր մեծի գալստյան արքայության քո արարժանի որմության քավության եւ թողության մեղած դասավորյալ պայծառացոն սուրբս քո աչակով մանդասուն Զիդուվես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն դատավոր կենթանիաց եւ մերելոց եւ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտնից ամեն Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարն առավել քան ընդգծեց ծրագրի այդ հատվածի կարեւորությունը Իհարկե սա նաև հիշատակի տուրք է մեր բոլոր նահատակներին, որովհետև մենք այստեղ ենք, որպեսզի նորից ասենք, որ մենք այս երկրի, այս հողի տերն ենք եւ սրբությամբ ենք պահելու մեր հայրենիքը։ Աղոթք շարականից, հոգեհանգստի կարգից, մոմավառությունից եւ տիրոջ օրհնությամբ սպառազինվելուց հետո արշավականներն ուղևորվեցին Դադիվանքից 3 կիլոմետր դեպի արևմուտք Սուրբ Աստվածածին կամ Կուսանացանապատ վանք։ Այդտեղ վրանային պայմաններում տեղի ունեցավ Արցախի Հանրապետության նախագահի հանդիպումը ծրագրի մասնակից 1 տասնյակից ավելի երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, ուսանողական խորհուրդներ ներկայացնող, Հանրապետությունում գործող քաղաքական կուսակցությունների երիտթևերի ներկայացուցիչների հետ։ Նախ օրվա բանախոսը Լեռնիկ Հովանիսյանը դարձյալ ներկայացրեց տարածքի առանձնահատկություններն ու պատմական նրբությունները։ Երիտասարդության հայրենաճանաչողության բարձրացումից, պատմամշակութային ժառանգության գիտելիքների ամրապնդումից, ռազմահայրենասիրական դասյարակությունից բացի, երիտասարդները տեսան նաև Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն իր խոսքում առաջինը խոսեց հենց այս ճանապարհի ռազմավարական նշանակության մասին։ Ներածական մասից հետո երիտասարդները բարձրացրին հարցեր, որոնց պատասխանն ուզում էին ստանալ անմիջապես երկրի ղեկավարից։ Եվ քանի որ հանդիպումից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ էր ավարտվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերթական հանգանակությունը, դրամաբանորեն առաջին հարցը վերաբերում էր այդ թեմային։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ միջոցները մենք հավաքագրենք և ուղղենք առաջին հերթին ապրիլյան իրադարձություններից հետո ավերված բնակավայրերի վերակազմմանը։ Ինչպես նաև այդ ընթացքում ես հնարավորություն ա եղել լրացուցիչ գնահատականներ տալու մեր քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում առկա մեր հնարավորությունների և բացերի հետ կապված։ Եվ քանի որ անցած ռուստամարաթոնի գումարները մենք հիմնականում ուղղել ենք բազմազավակ ընտանիքների խթանմանը, մենք նպատակահարմար ենք համարել ծրագիրը շարունակական դարձնելու։ Եվ հաշվի առնելով զարգացման դինամիկան բազմազավակ ընտանիքների հետ կապված, մեզ անհրաժեշտ է մի քանի տարի շարունակ այս ծրագիրը մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել։ Նախագահ Բակո Սահակյանը միշտ կողմնակից է բաց ու անկեղծ զրույցին։ Մեր երիտասարդների հնչեցրած հարցերը բացի տարածաշրջանային գործընթացներից, երիտասարդական քաղաքականությունից, արվեստից վերաբերում էին նաև արտաքին քաղաքականությունը, եւ ներքին անհանգստություն ու տագնապ զգալով երիտասարդների խոսքում նախագահը գոտեպնդեց նրանց։ Առաջարկում եմ չեն գծվել անկախ ամենից։ Նախագահի խորին համոզմամբ մեր երիտասարդները պետք է ցուցաբերեն նախաձեռնողականություն, համախմբեն, միավորեն ուժերը, մեկտեղեն առանձին կազմակերպությունների ներուժը, ճիշտ վերլուծեն դեպքերն ու դեմքերը, արժևորեն ու գնահատեն ունեցածը նոր մտածումներով, եւ եթե նույնիսկ երիտասարդությունը բնորոշ էմոցիոնալ դրսևորումներով, ապա նաեւ ստեղծված իրավիճակից ինքնուրույն եւ ստապ գիտակցության ելքով։ Որտեւ դուք տեսնում եք, որ պահանջված եք, դրա համար պետք չի, որպեսզի նախարարությունը հատուկ նախաձեռնությամբ հանդես գա։ Դուք ինքնուրույն պայմանավորվեք և այցելեք տարբեր հատվածներ, հատկապես մեր պետական սահմանների հատվածում, այնտեղ, որտեղ թույլատրվում է դուք լինեք, եղեք ավելի հաճախ, քան մինչև հիմա եղել։ Նախագահի անհոգ լինելու եւ չընկճվելու առաջարկությունը, սակայն, անտարբեր լինելու տողատակ չունի։ Բնավ, պետական ազգային խնդիրներին համահավաք մոտեցման անհրաժեշտության կարիք ունենք, ընդգծեց նախագահը, երբ հերթական հարցով շոշափեց սահմանադրական բարեփոխումների թեման, երկխոսության մեջ մտնելով հարցի հեղինակի Արմինե Պետրոսյանի հետ։ Ուզում եմ, որպեսզի դուք մասնակցություն ունենաք այդ գործընթացում և բոլոր նախադրալները և հնարավորությունները ստեղծել ենք, ոչ միայն ձեզ համար, իբրև հասարակական և երիտասարդական դաշտը ներկայացնողները, այլ բոլորի համար ստեղծել ենք այդ հնարավորությունները, որպեսզի նրանք, եթե կունենան առաջարկություններ, տեսակետներ, կարծիքներ, եթե նրանք ունենան նաև քննադատական մոտեցումներ, որպեսզի հնարավորություն լինի նրանք այդ հանձնաժողովի հետ շփվեն, առնչվեն և ներկայացնեն իրենց թե առաջարկությունները, թե դժգոհությունները, թե քննադատությունները։ Ստեղծել ենք իրազեկման խումբ, որի մեջ մտնում են 4-րդ և 3-րդ կուրսի իրավաբանները, զուտ մասնագետներ, և բնականաբար արդեն վերջնական ծեսքի որպես համառաշխիք մենք շրջաններում և քաղաքում պետք է իրազեկենք հաստատուկտը բոլոր բնակիչներին, որպեսզի բոլորը տեղեկանան, թե ինչին համար են գնալու ձայն տալու։ Մինչ այդ երկու փուլից է կազմած աշխատանքը, հոդված առ հոդված, գլուխ առ գլուխ քննարկումներ են կազմակերպում, համեմատում ենք այլ երկրների սահմանադրությունների հետ, և բնականաբար հաշվի առնելով մեր և մենտալիտետը և տեղայնացնելով մեր դաշտին, համապատասխան առաջարկություններով և ներկայացրել ենք բանավոր և հնգրավոր կդիմենք հանձնաժողովին։ ես սիրով եւ մեծ պատասխանատվությամբ ձեզ հետ մասնակցելու եմ ձեր առաջարկությունների եւ ձեր տեսակետների քննարկմանը։ Եթե դրանք կլինեն այնպիսի տեսակետներ, որտեղ ես կտեսնեմ, որ իմ ամիջապես մասնակցության եւ ձեր տեսակետների պաշտպանության անհրաժեշտությունը կա, ես պատրաստ եմ նաեւ այդ առումով մասնակցություն ունենալու ձեր այդ առողջ տեսակետները պաշտպանելու հիմնավորելու։ Երկրի ղեկավարի հետ զրույցն ավարտվեց։ Ճաշը մեկ սեղանի շուրջ էր, անպակաս երկ ու երաժշտության ուղեկցությունից։ Ազատ հայրենիք կուսակցության երիտթևի ներկայացուցիչ Արմեն Սաղյանն ամփոփում է անցկացրած մի քանի ժամը։ Առաջ անգամ եկա դադիվանք ու իմ համար շատ հաճելի էր։ Տպավորություններս իսկ բնության տեսարանների ուղակի հիասքանչ չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մասնակիցներին, անմիջականությունը ուղակի զարմացնում է ու մարդկանց վերաբերմունքը իրար նկատմամբ շատ հաճելի է։ Ուզում ես անձամ մասնակցես ամեն մի թեմային, ամեն մի զրույցին, որ ամեն ինչ տեղյակ լինես, մարդկանց ավելի լավ ճանաչես։ Հայ բարեկամների միավորում հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնող Սերգեյ Եփրեմյանն այսպիսի դիտարկում ուներ։ Նախագահի հորդորիչ ուղերձը, որ հղեց երիտասարդությանը, որ պետք է հետաքրքրվեք եւ դուք պետք է պայքարեք, դա արդեն նոր ուժ է տալիս, նոր երանդ, որը խոսելու է գալիք օրվա մասին։ Քաղաքի երիտասարդությունը ավելի ներգրավվածություն ունի նմանատիպ միջոցառումներին, սա հասանելի է Արցախի մի շարք շրջանների երիտասարդների եւս։ Նմանատիպ միջոցառումները բերում են մակարդակի որակի բարձրացման։ Երիտասարդ դաշնակցական Տաթևիկ Աղաջանյանը նոր հանդիպումների ակնկալիքով է հրաժեշտ տվել արշավականներին։ Հանդիպումները հնարավորություն են տալիս ներկայացնելու մեր մտահոգությունները անմիջական երկրի ղեկավարին, նաև ստանալու հսպարիչ պատասխանները։ Մեր վերջին զրուցակիցը Ռայսա Սողոմոնյանը երիտասարդ ձեփյուրական է, Արցախի պետական համալսարանի ուսանող, ապագա ֆինանսիստ։ Աղջիկը հասցրել է քանիցս մասնակցել կազմակերպված միջոցառումներին, տպավորություններն այսպիսին էին. Առաջին կուրսում եմ սովորում, բայց արդեն հասցրել եմ որպես ուսանող եւ հասարակական կազմակերպության անդամ լինել դադիվանքում։ Առաջին անգամ բարեգործական առաքելությամբ եղել եմ Նորգետաշեն համայնքում, բազմազավակ մի ընտանիքի բնակարան այցելուց հետո մի խումբ ուսանողներով հասանք դադիվանք։ Իսկ մինչ այդ ձեփր բնապահպանական կազմակերպության հետ այցելեցի այս տարածք, բայց թվում է առաջին անգամ եմ այցելել այստեղ։ Լեռնի Հովանիսյանի մեկնաբանությունը շատ տպավորիչ էր եւ ուսանելի։ Ռայսա, իսկ ինչ գիտեիք Սուրբ Աստվածածին վանական համալիրի մասին, որովհետեւ որվա վերջին հանգրվանը հենց Աստվածածին համալիրում էր։ Սուրբ Աստվածածին վանական համալիրի մասին որևէ տեղեկություն չունեի։ Փաստորեն մեր ամեն մի քարը, ծառը, թուփը պատմություն է, բնական կամ հոգեվոր արժեք։ Ես չեմ զղջում, որ բնապահպանական կազմակերպության եմ անդամ։ Կարծում եմ, ես կհասցնեմ ճանաչել իմ երկիրը իր բոլոր գաղտնիքներով։ Հանրապետության նախագահին նաև հանդիպեցիք։ Ճիշտ ասած, ելի եմ առիթ ունեցել մասնակցել մեր հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումներից մեկին՝ Պատարայի մերձակա անտառներում կազմակերպված տուրիստական ճամփարում։ Հարց չունեիք, Ռայսա, որովհետև այդտեղ բացառիկ հնարավորություն էր, որ յուրաքանչյուրն իր հարցը կարողանար ուղղել նախագահին։ Իհարկե ունեի, ինձ թվում է բոլորն ունեին նախագահին ուղղելու հարցեր, բայց ես իմ հարցը մեկ այլ առիթով կհնչեցնեմ։ Ընկերական կապերի ամրապնդումը եւ ընդարձակումը եւս ծրագրի նպատակներից էր։ Հետաքրքիր է, հրաժեշտից հետո քանի նոր ընկերություն կձևավորվի, քանի հանրօգուտ ծրագիր կմտահղացվի, քանի նոր առաջարկություն կհնչի, քանիսը կհետևեն երկրի ղեկավարի հորդորներին։ Այս մասին կխոսվի հաջորդ ծրագրերի ընթացքում։ Ուզում ենք հավատալ, որ կխոսվի պարզերես եւ նոր նվաճումների մասին անհերքելի փաստերով։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 30-ի թողարկումը, այն նվիրված էր մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից վերջերս իրականացրած «Ճանաչենք մեր երկիրը» հայրենաճանաչողական արշավին, որը նվիրված էր Արցախի հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։